I do, I believe that one day I will be where I was, right there, right next to you. And it's hard, the day just seems so dark. The moon, the stars, and nothing without you. Your touch, your skin, where do I begin? No words can explain the way I'm missing you tonight. This emptiness, this hole that I'm inside. These tears, they tell their own story. Told me not to cry when you are gone. But the feeling's overwhelming, it's much too strong. Can I? To όμως, μέσα σε μια εποχή που κυριαρχεί η χορευτική pop μουσική, μπορούν τραγούδια και άλμπουμ που περιέχουν τέτοια τραγούδια να κάνουν μεγαλύτερη επιτυχία από τα άλλα. Ακούσαμε το Lay Me Down. Το κυκλοφόρησε πριν από 2 χρόνια. Είναι το πρώτο single του Sam Smith, αυτός που θριάμβευσε στα Grammys στις Ηνωμένες Πολιτείες με το Stay With Me. Και όπως σας λέγαμε πριν από 1 χρόνο, περίμενα ότι μετά την βράβευση και την σταθερότητα που έχει αυτό το άλμπουμ, ότι ο Sam Smith θα ξαναγύριζε στο νούμερο 1 αυτή την εβδομάδα. Ένα άλμπουμ που έχει βγει εδώ και πάρα πολλούς μήνες, είναι το δημοφιλέστερο στη Βρετανία και είναι το In the Lonely Hour του Sam Smith. Λοιπόν, Βήμα FM είναι 6 και 9 λεπτά. Είμαστε εδώ και σήμερα σε μια εκπομπή που επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά ότι είναι μια μουσική εκπομπή που τα τραγούδια που διαλέγουμε έχουν το λόγο τους. Πολλές είναι οι μουσικές εκπομπές. Εμείς προσπαθούμε να είναι ελάχιστα τα τραγούδια μέσα σε αυτό το δίωρο, εκτός από τα αφιερώματα βέβαια, που δεν είναι χύμα, που δεν έχουν ένα συγκεκριμένο λόγο να παιχθούν. Έτσι λοιπόν, γιατί από μια συζήτηση που είχα κατάλαβα ότι μερικές φορές, και είναι επόμενο αυτό, κάποιος δεν μπορεί να ακούει συνεχώς με τα αυτιά ανοιχτά την εκπομπή, κάποια τραγούδια που παίζονται στην εκπομπή είναι εκτός τόπου και χρόνου, ας πούμε, και καταλαβαίνουν οι ακροατές θέλω να πω, αλλά έχουν το λόγο τους για να ακουστούν. Lay Me Down λοιπόν, και πάμε στο καινούριο τραγούδι της Ριάννα. Εδώ έχουμε μία στροφή της Ριάννα προς μία άλλη μουσική κατεύθυνση. Η τραγουδίστρια αυτή κατάφερε να κάνει τις μεγαλύτερες επιτυχίες την τελευταία επταετία και να έχει απίθανα σουξέ τόσο στην Αμερική όσο και στον υπόλοιπο πλανήτη, και στην Ευρώπη και στην Αγγλία. Αυτό που δεν έχει καταλάβει η Μαντόνα και που συνεχίζει σε αυτή την ηλικία να βγάζει χορευτικά τραγούδια, το καταλαβαίνουν άλλες. Η Lady Gaga που πήγε με τον Tony Bennett και έχει ένα καταπληκτικό πρόγραμμα που το έδειξε και η Nova, μια συναυλία που έκανε καταπληκτική με τον Tony Bennett που έδειξε ότι πάει σε ένα άλλο επίπεδο. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι η Lady Gaga θα συνεχίσει να κάνει και pop επιτυχίες. Μπορείς να κάνεις τις επιτυχίες σου, αλλά να προχωράς κάπου. Είναι απίστευτο και όμως αληθινό αυτό που θα ακούσετε τώρα, ότι είναι το νέο τραγούδι της Ριάννα. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε σωστά, το κάνει ήδη επιτυχία στην Αμερική. Δεν ξέρω τι θα γίνει στην Ελλάδα και αν θα ακουστεί, γιατί αυτού του είδους τα τραγούδια δεν ξέρω να ακούγονται. Και δεν είναι μόνο αυτό, στο τραγούδι είναι ο Kanye West. Αυτό είναι φυσικό. Ο Kanye West είναι της παρέας. Αλλά και ο Paul McCartney, που έχει γράψει μαζί με τον Kanye West και κάποιους άλλους το κομμάτι. 4-5 seconds. Η Ριάννα πλησιάζει το στυλ της Adele, του Sam Smith, της Amy Winehouse, και αυτό το στυλ που κυριαρχεί σε ένα μέρος της μουσικής της σημερινής, το στυλ της μπαλάντας. All of my kindness is taken for weakness. Now I'm 4-5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm just trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, ooh, that's all I want. Woke up in optimism, sun was shining, I'm positive. Then I heard you was talking trash. Hold me back, I'm about to spaz. Yeah, I'm about 4-5 seconds from wilding, and we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday morning. I swear you call about a thousand times, wondering where I've been. Now I know that you're tonight, thinking how could I be so reckless. But I just can't apologize, I hope you can understand. If I go to jail tonight, promise you'll pay my bail. See, they wanna buy my pride, but that just ain't up for sale. See, see all of my kindness. It's taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it right home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, ooh, that's all I want. 4 or 5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. Και η φωστογράφηση και το βίντεο κλιπ, αν δεν το έχετε δει, μπείτε στο YouTube να το δείτε, είναι διαφορετικό. Είναι μια καινούργια Ριάννα με τον Πολ Μακάρτνεϊ που τον ξαναφέρνει μέσα στα πρώτα της Αμερικής και της Αγγλίας, το κομμάτι αυτό που ακούσαμε, 4-5 seconds. Don't need to look no further, this ain't a lust. Να ακούσουμε λοιπόν αυτήν που άλλαξε το ύφος της μουσικής και βέβαια πριν από αυτήν η Amy Winehouse, τραγουδώντας τέτοιου είδους τραγούδια, η ακουστική εκτέλεση του καταπληκτικού Chasing Pavements της Adele. And that's exactly what I need to do if I... Αυτό είναι το ζήτημα. Αντί η Αντέλ να πάει προς τον ήχο της Ριάννα, η Ριάννα προχωρά προς τον ήχο της Αντέλ. Even if it leads nowhere, yeah, yeah. I build myself up and fly around in circles, waiting as my heart drops and my back begins to tingle. Finally, could this be it? Or should I give up? Or should I just keep chasing pavements, even if it leads to nowhere? Or would it be a waste? Even if I knew my place, should I leave it there? Should I give up? Or should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Yeah. Should I give up? Oh, should I just keep chasing pavements, even if it leads nowhere? Oh, would it be a waste? Even if I knew my place, should I leave it there? Should I give up? Or should I just keep on chasing pavements? Should I just keep on chasing payments? Oh, should I give up? Or should I just keep chasing payments? Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Πλέον ο Μιχάλης με τη Ζέτα είναι ένα ζευγάρι ταιριαστό. Κάνουν τόσα πράγματα παρέα, τι να πρώτο θυμηθώ. Θέατρο και κωμωδίες, μουσικάλ και μελωδίες. Αγκαλιά απολαμβάνουν και του λέει I love you. Άμα θέλεις παραστάσεις, να το ξέρεις, δεν θα χάσεις τη γερή. Αυτοί που έχουν deals for you. Συνέχισε να ζεις σε ρυθμούς deals for you. Γιατί η Κοσμοτέ εξασφαλίζει αποκλειστικά για εσάς τους συνδρομητές της μοναδικές προσφορές. Τώρα απολαμβάνετε δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός στον Καζάρτε, αλλά και μεγάλες προσφορές στα θέατρα Αθηνών, Μουσούρι, Βρετάνια, Αθηνά, Ηλίσια, Δέμπο και Αργό, απλώς με ένα SMS στο 19019. Ανακάλυψε τα πάντα για το Κοσμοτέ Deals for You στο κοσμοτέ.gr. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας, εσύ. Χρέωση 50 λεπτά ένα SMS. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ξέρεις τι τυραννία είναι για αυτούς τους βορειοευρωπαίους που πρέπει να κάτσουν μέχρι τη 1.30 το πρωί, 2. Γιατί αυτοί κοιμούνται από τις 10 με τις κότες. Ναι. Έβλεπα τον Dyson Bloom χθες 1.30 ώρα ώρα Ελλάδας, δηλαδή 12.30 ώρα Βρυξελών, να δίνει συνέντευξη. Και αυτός ο ξενέρωτος Ολλανδός, ας πούμε, φαντάζομαι ότι στο σπίτι του στην Ολλανδία κάνει τον μπάφο του κατά τις 9 η ώρα και 9.30 κοιμάται. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Ο Τάκης Μαυράκης είναι στον ήχο σήμερα. Στο τηλεφωνικό κέντρο εγώ Αλεξάκη, 211-365-9995 το τηλέφωνο. Τα μηνύματα Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010. Email live παπάκι βήμαfm95.gr. Facebook Γιάννης Πετρίδης. Το Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζούγρη, το καινούριο της Florence. Florence and the Machine. Μία από τις καλύτερες νέες γυναίκες της Βρετανίας στο χώρο της μουσικής. What kind of man? Florence and the Machine. Από το τρίτο στούντιο άλμπουμ How Big, How Blue, How Beautiful. Εξαιρετική performer, κρίμα που έπαιξε στην Αθήνα πριν γίνει ακόμα γνωστή, μόλις ξεκινούσε και ήταν μπροστά της μόνο 30 άτομα, αν είναι δυνατόν. Η Florence,

με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Ο Κωστής Μπιτσιός μου στείλε ένα μήνυμα εδώ στο Twitter που λέει: μάλιστα η Lady Gaga, στην αναφορά που είχαμε πριν για το κονσέρτο που έκανε, ένα καταπληκτικό κονσέρτο με τον Τόνι Μπένετ, πήρε τον συνεργάτη της Barbara Streisand, τον Chris Body, ο οποίος, αν δείτε το κονσέρτο που προτείνω να ψάξετε να το βρείτε, αν δεν το έχετε δει στην Nova, είναι ένας καταπληκτικός μουσικός και πράγματι τον είχε το 2012 η Barbara Streisand. Έτσι λοιπόν, με αυτή την ατάκα του Κωστή, μπαίνουμε σε ένα συγκρότημα που συνεργάστηκε με την Barbara Streisand, παρόλο που είναι από την Ιταλία και καινούριο. Έλεγα λοιπόν πριν ότι εδώ και αρκετά χρόνια το ιταλικό τραγούδι είχε εξαφανιστεί στην Ελλάδα. Στην Ιταλία υπάρχει βέβαια, γιατί συνεχίζεται. Εδώ όμως και πάρα πολλά χρόνια, εκτός από κάποιες λίγες επιτυχίες, τόσο το ιταλικό όσο και το γαλλικό τραγούδι δεν υπάρχουν. Δύο καταπληκτικές μουσικές σχολές που θα έπρεπε να συνεχίσουμε να τις ακούμε, ακούγονται μόνο αμερικάνικα και τίποτα άλλο. Είναι κρίμα, διότι και στις δύο χώρες μπορεί και αυτές οι δύο χώρες να μην έχουν, να μην είναι στα καλύτερά τους, όπως δεν είναι και όλο το τραγούδι γενικά, όμως βγαίνουν τραγούδια και υπάρχει συνέχεια. Κάποτε η ΕΡΤ έδειχνε το φεστιβάλ του Σανρέμου. Ποιος έγραψε, ποιος ενδιαφέρθηκε, αν χθες είχαμε, όχι χθες ήταν Κυριακή, αν το Σάββατο είχε την τελική του βραδιά το φεστιβάλ Σανρέμου του 2015. Ο μόνος που είχα δει κάποτε πριν από δύο χρόνια ήταν ο Γιάννης Νένες που είχε γράψει κάτι για το Σανρέμο και μου είχε κάνει εντύπωση. Ο Γιάννης ενδιαφέρεται και για το τελικό τραγούδι, γι' αυτό ίσως. Λοιπόν, Σανρέμο, κανείς δεν ενδιαφέρεται, κανείς δεν έγραψε τίποτα. Είναι ένα φεστιβάλ που από τις αρχές δεκαετίας του 50 τροφοδοτεί το ιταλικό τραγούδι. Εμφανίζονται οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες που μπορείτε να φανταστείτε, από τους πιο ροκ, να πω το Robert Plant, μέχρι τους πιο pop. Και νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε τουλάχιστον τα δύο τραγούδια, το πρώτο και το δεύτερο. Il Volo είναι ένα συγκρότημα που αποτελείται από δύο τενόρους και έναν βαρύτονο ιταλικό, που πήρε το πρώτο βραβείο το Σάββατο στο Σαν Ρέμο με το τραγούδι που θα ακούσετε τώρα και λέγεται Grande Amore. Ένα τραγούδι που αν ακουγόταν στην Ελλάδα θα το αγαπούσαν οι Έλληνες, όπως και το δεύτερο που είναι του ΝΕΚ. Το τραγούδι λοιπόν αυτό, και να πούμε για το Σιλβόλο. Το Σιλβόλο τους είχε ανακαλύψει η Μπάρμπαρα στις Ηνωμένες Πολιτείες και είχαν πάει στην περιοδία τους. Στην περιοδία της, η Σιλβόλο. Είχαν κάνει μάλιστα και συμμετοχή σε τραγούδια της. Βραβείο Σαν Ρέμο πρώτο, με 39% των ψήφων χθες. Μάλλον χθες, πάλι το έκανα το λάθος. Το Σάββατο, Grande Amore με τους Σιλβόλο. Che penso a lei, il profumo dolce della pelle sua, è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare, senza più timore te lo voglio urlare, questo grande amore, amore. Penso solo a te. Dimmi perché quando vedo, vedo solo a te. Dimmi perché quando credo, credo solo in te. Grande amore. Dimmi che mai, che non mi lascerai mai. Respiro dei giorni miei. πρώτο βραβείο σαν έμο 2015. Θα επανέλθουμε στο τελικό τραγούδι με μία εβδομάδα σύντομα με ιταλικά τραγούδια και πόσα πολλά έχουν ξεκινήσει από το φεστιβάλ αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, τεράστια επιτυχία στην Ιταλία. Από χθες όλη η Ιταλία τραγουδάει αυτό και τα δύο επόμενα τραγούδια που θα ακούσετε τώρα, θα ακούσετε το ένα από αυτά. Λοιπόν, δηλαδή το δεύτερο και το τρίτο βραβείο. Ακούσαμε λοιπόν Grande Amore από το συγκρότημα Il Volo. Νεκ, δεν είναι καινούριος, είναι από το 1990 στο πεντάγραμμο και στην επικαιρότητα. Έχει λάβει μέρος τρεις φορές στο Σαν Ρέμο, το 1993 για πρώτη φορά, το 1997 με μια τεράστια επιτυχία, ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του, την είπε στο Σαν Ρέμο, Laura Conce, το ξέρετε γιατί είχε ακουστεί στην Ελλάδα αυτό. Είπαμε ότι στη δεκαετία του 90 είχαν φτάσει πια τα τραγούδια ακουγόντουσαν για τελευταία φορά τα ιταλικά στη χώρα μας. Το Σάββατο τραγούδησε και έκανε τεράστια επιτυχία. Πάλεψε ο Νεκ για να πάρει το πρώτο βραβείο. Πολύ κοντά ήταν οι ψήφοι των δύο τραγουδιών του συγκροτήματος Il Volo και του Νεκ. Fatti Avanti Amore, Νεκ, δεύτερο βραβείο Σαν Ρέμο 2015. Trovarci persi, avvicinarci e poi abbiamo bocche per dare baci, o meglio dire per assaggiarci. Se un pianto ci fa nascere un senso a tutto il male, forse c'è. Io sono pronto a vivere, ti guardo e so perché siamo fatti per amare. Ακούσαμε το πρώτο και το δεύτερο βραβείο του Φεστιβάλ Σαν Ρέμο 2015. Ευχαριστώ τον Άκη που λέει «Μπράβο Γιάννη, πόσο δίκιο έχεις για το ιταλικό τραγούδι». Ήταν το συγκρότημα Il Volo και μόλις ακούσατε τον Νεκ από τα δημοφιλέστερα ονόματα στην Ιταλία Τώρα σε λίγο, μετά τις διαφημίσεις, για να καταλάβουν οι περισσότεροι που είναι κάπως έτσι, θα το έλεγα, μονοκόμματη σε μερικά είδη μουσικής, θα καταλάβετε τι συμβαίνει με τις επιλογές που κάνει ο Iggy Pop σε ραδιοφωνική εκπομπή στο BBC, έτσι, για να καταλάβετε ότι η μουσική είναι μία και ότι ο αρχιερέας του punk, αυτός που έκανε τους Stooges, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του rock, ο Iggy Pop, θα ακούσετε ποιο τραγούδι διαλέγει, μαζί με άλλα βέβαια ανάλογα, στις εκπομπές του που κάνει στο BBC, ανάλογες εκπομπές που κάνει, που έκανε πριν από καιρό και ο Dylan. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τι είναι, αεροπλανάκι? Όχι ακριβώς, αλλά θα σου δώσει φτερά. Ποδήλατο? Όχι ακριβώς, αλλά θα σε πάει μακριά. Νίντζα με σπαθί? Όχι ακριβώς, αλλά μπορείς να το πεις και όπλο. Τι να είναι το δώρο μου? Κάντε στο παιδί σας ένα δώρο που θα έχει αξία για όλη του τη ζωή. Ασφαλιστικό πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου Βάλιο Σπουδές από τη Eurolife ERB Ασφαλιστική, με εγγυημένο κεφάλαιο και αποταμίευση σύμφωνα με τις δυνατότητές σας. Για πληροφορίες επισκεφτείτε ένα κατάστημα Eurobank. Και αυτό που έχεις πίσω από την πλάτη σου, τι είναι? Αυτό είναι ένα βιβλίο παιχνίδι, δώρο από τη Eurolife. Eurobank. Υπεύθυνα δίπλα σας. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Με πρωτοβουλία της κυρίας Γιαννάκου πραγματοποιήθηκε ένα δείπνο στο οποίο συμμετείχατε κι εσείς. Να μας πείτε με λίγα λόγια, ναι, πόσο μεγάλη σύναξη στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς δεν συζητούσατε μόνο για τον καιρό, έτσι δεν είναι? Πράγματι έγινε ένα τέτοιο δείπνο. Φάγαμε μια ωραία σαλάτα και ένα ωραίο κρέας. Ναι. Μιας και με ρωτήσατε για το... Μεσηνία ήταν το κρέας. Για το μενού. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Πριν 5-6 χρόνια ο Dylan έκανε μια σειρά εκπληκτικών εκπομπών, θεματική εκπομπή, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο ραδιόφωνο. Το BBC, που συνέχεια ανανεώνεται και ψάχνεται, ελπίζουμε και η καινούργια ΕΡΤ να γίνει καλύτερη από την προηγούμενη ΕΡΤ που θα ξανανοίξει με αυτό το ιστορικό όνομα, να ακολουθήσει την ιστορία του BBC ανεξάρτητη και όχι να εξαρτάται κάθε φορά από την κάθε κυβέρνηση που είναι στο προσκήνιο. Για να δούμε. Ελπίζουμε. Λοιπόν, το BBC λοιπόν έχει δώσει ώρα για να κάνει εκπομπές ο Iggy Pop. Στο site από τις 4 στις 5 έχουμε ανεβάσει 10 τραγούδια από αυτά που έβαλε σε μία εκπομπή του. Και μου έκανε για μία ακόμη φορά εντύπωση οι επιλογές του, που οι περισσότεροι θα έλεγαν τι παίζει ο Iggy Pop, αφού είναι παν και τέτοια θα παίζει περίεργα εξωφρενικά συγκροτήματα. Δεν είναι έτσι. Για να ακούσουμε το Candy, μία από τις μεγάλες επιτυχίες του Iggy Pop με την κοπέλα από τους B-52, και θα ακούσετε μετά μία από τις επιλογές του Iggy Pop στη ραδιοφωνική του εκπομπή. The big city. Jesus, been 20 years. Candy, you were so fine. Beautiful, beautiful girl from the north. You burned my heart with a flickering torch. I had a dream that no one else could see. I Mama hurt me real bad when you left. And I'm glad you got out, but I miss you. Αυτός λοιπόν είναι ο Iggy Pop και το Candy, μία από τις επιτυχίες του. Λοιπόν, ο Iggy Pop λέγαμε ότι έχει εκπομπή στο BBC όπου διαλέγει τραγούδια που αγαπάει, καλλιτέχνες που τους έχει ξεχωρίσει τη ζωή του και παρατήρησα ότι τα τραγούδια είναι από όλο το φάσμα της μουσικής. Για να καταλάβετε μέχρι πού φτάνουν οι προτιμήσεις του Iggy Pop και δεν είναι ο μόνος που έχει τέτοιες προτιμήσεις από τον χώρο του extreme rock και καταλαβαίνουν οι φίλοι της μουσικής τι εννοώ, θα ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που ακούστηκε σε μία από τις πρόσφατες εκπομπές. Παρουσιάζει τα τραγούδια, λέει για τους καλλιτέχνες και τα υπόλοιπα. Το τραγούδι είναι του 1940 από την ταινία Πινόκιο, κλασικό τραγούδι. Σπουδαίο τραγούδι από μία καταπληκτική ταινία του οργανισμού Disney. Αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν το έπαιξε σε εκείνη την παλιά εκτέλεση της ταινίας, αλλά σε μία διασκευή του 2013 από το άλμπουμ που έβγαλε πριν από 2 χρόνια η σπουδαία Αμερικανίδα τραγουδίστρια της μαύρης μουσικής, η Mary J. Blige, που θα παίξουμε και τραγούδι από το νέο της άλμπουμ που κάνει με ντουέτα. Το τραγούδι συγκεκριμένο μάλιστα έχει ντουέτο με την Barbara Streisand. Ο Iggy Pop λοιπόν διάλεξε αυτό εδώ το κομμάτι της Mary J. Blige με την Barbara Streisand να παίξει στην εκπομπή του και μαζί τους εδώ, που μας είπε ο Κωστής πριν λίγο, ο καταπληκτικός τροπεντίστας της jazz Chris Botti, που και αυτός είναι ιταλικής καταγωγής. Μείνετε εδώ γιατί στο δεύτερο μέρος η φωνή του αιώνα για όλη την εβδομάδα στο Βήμα FM. Μετά τις ειδήσεις της 7. Mary J. Blige, Barbara Streisand, When You Wish Upon a Star, επιλογή του Iggy Pop. When a star is born, they possess a gift or two. One of them is theirs, They have the power to make a wish come true. Faith is kind.